สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะรวมทั้งท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมาราปรุณช่วงธรรมสักษาค่ะเราพบกันก็คิดว่าเป็นวันที่เราจะขอนำท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านซึ่งตามรับชมทางเพียวธรรมะวิดีโอรวมทั้ง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกหรือเพียวธรรมะ .comมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็ร่วมรับฟังท่านธรรมสักษาในเช้าวันเสาร์ที่6เมษายนตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเหมือนเช่นเคยนะคะเราขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะกลับมาพบกันในเอพิโซด ใช ่ขุดเพชรจาก แต่พระไตรปิฎกนี้เป็นเอพิโซดที่14แล้วเป็นเอพิโซดที่14ที่เรากำลังพูดถึงเนื้อหาที่มาในพระไตรปิฎกที่เรานำเรื่องราวในพระไตรปิฎกมาพูดคุยกันเป็นหลักการเนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้ความรู้ของเรานั้นกว้างขวางแล้วก็มีไปตามลำดับขั้นดังเรื่องจึงเอาเรื่องราวที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกโดยเริ่มจากในเนื้อหาของคัมภีร์ที่ชื่อว่าอังคุตรนิกายแล้วก็ไล่ไปเป็นข้อเป็นข้อเลยซึ่งในวันเสาร์ซีรีส์นี้เราก็ทำเป็นซีรีส์ต่อเนื่องกันมาแล้วจนตอนนี้เป็นเอพิโซดที่14เป็นเรื่องราวที่กำลังไล่มาอยู่ในหมวดของเอตทัคควรรคคือเรื่องราวของเหล่าสาวกที่มีความเป็นเอกมีความเป็นเลิศเหนือกว่าสาวกท่านอื่นๆในแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละด้านนะซึ่งเราไล่กันมาแล้วตั้งแต่ท่านพระอัญญกุณฑัญญะท่านพระสารีบุตรท่านพระมหากัสสปะมหาโมคคัลลานะท่านพระอนุรุทธะท่านพระภัตติยะทั้งหลายแล้วในวันนี้เราก็จะพูดถึงท่านพระบิณฑรพราตวาชา เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องการจะสอบถามคำถามก็สามารถที่จะเขียนไปในคอมเมนต์นี้ได้แล้วก ็ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเอพิโซดตอนนี้ในไทม์ไลน์เพื่อที่จะให้ท่านอื่นๆก็ได้รับชมรับฟังด้วยหรือว่าถ้าต้องการฟังตอนก่อนๆย้อนหลังไปที่เว็บไซต์ pyotama.com ได้เราจะมีในเอพิโซดก่อนๆเนี่ยจัดเรียงกันไว้ให้ดูเพื่อที่จะได้ย้อนหลังถึงว่าเรื่องราวที่เราพูดไปในตอนก่อนๆนั้นเป็นมาอย่างไรเอาล่ะมาถึงในเอพิโซดนี้ก่อนที่จะพูดไปในเอพิโซดนี้อาตมาอยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นเลิศเป็นเอกนี้เพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะคุณยายเพราะว่าทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงจะต้องแบบมาพูดว่าคนนั้นเป็นเอกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าพูดอยู่เสมอว่าตัวพระองค์เองเนี่ยไม่มีใครเปรียบไม่มีใครเหมือนอย่างเงี้ยนะคือความเลิศประเสริฐในเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยของท่านนี่เลิศที่สุดอยู่แล้วแต่เพราะว่าด้วยความที่ต้องการจะยกย่องสาวกของตนเองในความที่เก่งกาจในเรื่องอื่นๆต่างๆก็จึงแบ่งเอาไว้ทั้งหมด41ด้านด้วยกัน41ด้านด้วยกันซึ่งในทั้ง41ด้านเนี่ยก็จะมีทั้งภิกษุณีอุบาสกด้วยอุบาสิกาก็มีในแต่ละด้านมากน้อยก็ไม่เท่ากันล่ะทีนี้เราจะได้ยินชื่อของเราสาวกที่เราเรียกว่าสีติมหาสาวก80รูปอย่างนี้นะซึ่ง80รูปเนี่ยมันเกินโควต้า41โควต้าไม่เท่ากันแล้วตัวนี้ซึ่งจำนวนโควต้าที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็จึงทำให้มีข้อที่เราน่าสังเกตก็คือว่าไม่ใช่ว่าทั้ง80รูปที่มีความสำคัญเนี่ยจะได้รับการยกย่องในตำแหน่งเอตทัคคะในความเป็นเลิศในด้านนั้นๆอย่างกรณีของภิกษุเอพิโซดที่ผ่านมาเราพูดถึงท่านพระภัตติยะที่อยู่ในภิกษุปัญจวัคคีย์นี่นะก็เป็นคนละรูปคนละเรื่องกับเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ซึ่งนั่นก็คือท่านปารัตถวาชะที่เป็นคนละรูปกันเพราะนั้นก็จะมีหลายรูปที่พระพุทธเจ้าอาจจะไม่ได้ยกย่องในตำแหน่งเอตทัคคะแต่ว่ามีความสำคัญเป็นสาวกที่มีความสำคัญอยู่ในระดับแนวหน้าอย่างนี้ เจ้าค่ะ ซึ่งย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยต้องได้สร้างบารมีร่วมกันมาในระดับที่เป็นแสนกับขึ้นไประดับที่เป็นแสนกับซึ่งในการตั้งความปรารถนาบารมีต่างๆเนี่ยก็จะต้อง ได้เคยเจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วก็ได้เคยพบเจอภิกษุที่เคยมีลักษณะแบบนี้แบบนี้แล้วก็จึงแบบมีศรัทธาในกรณีนี้กรณีนี้เราก็เลยได้ทำความปรารถนา ตั้งจิตไว ้แบบนี้แบบนี ้ พอตั้งความปรารถนาไว้แบบนี้ก็เลยได้มาเป็นภิกษุที่เป็นเอกเป็นเลิศในแต่ละจุดละจุดตรงนี ้เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันกับกรณีของท่านพระปิณโฑลภารตวาชาที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี ้แล้วก็ตรงไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ หัวข้อที่เรากำลังจะพูดในวันนี้อยู่ในข้อ194ของตำราอังคุตรนิกายหมวดเอกาธิบาตที่ความเป็นเอกเป็นเลิศในข้อที่ท่านพระปิณโฑลภารตวาชานั้นเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายในความเป็นผู้บรรลือศีนาเพราะว่าความที่ท่านบรรลือศีนาเนี่ยท่านไม่ได้เจอภิกษุรูปก่อนๆอื่นๆที่ได้ทำแบบนี้ไว้ก่อน โ อเคนะเราก็ไม่ได้จะตั้งความปรารถนาว่าฉันต้องได้มาเป็นภิกษุที่ทำหน้าที่ในการบรรลือศีนานี้ซึ่งแพทเทิร์นตรงนี้นะคุณใหญ่มันจะต่างกันกับภิกษุรูปอื่นๆเท่าที่เราเคยฟังมาเลยนะไม่ว่าจะท่านพระอัญญากุฏัญญะท่านพระสารีบุตรเนี่ยต้องตั้งความปรารถนาที่ว่าฉันต้องไม่เป็นแบบนี้แต่กรณีของท่านพระปริณโฑลภารตวาชเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนี่เป็นข้อแตกต่างกันหนึ่งที่ว่าแพทเทิร์นที่ไม่เหมือนกันแบบนี้ก็มีแล้วความเป็นมาของท่านมาเป็นยังไงคือในอรรถกถาส่วนที่เป็นเอกนิบาตเนี่ยในหัวข้อของ194เนี่ยท่านอธิบายถึงว่าตอนนั้นในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อปทุมุตตระเหมือนกันพระพุทธเจ้าองค์นี้ท่านได้นั่งสมาธิแล้วก็รู้ว่ามีราชสีห์ตัวหนึ่งอยู่ในถ้ำแล้วก็จะไปโปรดราชสีห์ตัวนี้นี่คือในคัมภีร์อรรถกถาที่มาอยู่ในส่วนเอกนิบาตบ้างอยู่ในชาดกบ้างเนี่ยจะพูดไว้เป็นในทำนองเดียวกันว่าพระพุทธเจ้าคิดว่าจะมาโปรดราชสีห์ตัวนี้ทำไมยังไงท่านก็เลยไปนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำที่ราชสีห์ตัวนี้อาศัยอยู่ราชสีห์ตอนนั้นเนี่ยก็ออกไปหาอาหารใช่ไหมกลับมาปุ๊บทำไมมีพระรูปนี้มานั่งอยู่ในถ้ำของเราโอ้ยก็เลยคิดว่าโอ้สัตว์อื่นที่จะมายุ่งกับเราแบบนี้ไม่มีเลยพระรูปนี้มาได้ไงต้องเป็นยิ่งใหญ่หนอกล้าเข้ามานั่งขัดสมาธิอย่างนี้คงเป็นยอดแห่งบุรุษแน่นอนเราก็จะบูชาพระรูปนี้แต่ที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าปทุมุตระก็เลยไปรวบรวมของบูชามาเช่นดอกไม้บ้างอะไรที่เป็นของหอมน้ำบ้างตักมาเพื่อจะมาบูชาพระพุทธเจ้าพอวันรุ่งขึ้นท่านยังนั่งอยู่ก็เอาน้ำเดิมออกไปเอาดอกไม้เดิมออกไปก็ไปหาดอกไม้ใหม่น้ำใหม่มาบูชาอีกเป็นอย่างเงี้ยอยู่7วันพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่งั้นแหละคือเข้านิโรธสมาบัติอยู่เป็นเวลา7วันไปหลีกเร้นอยู่ในถ้ำที่ราชสีห์ตัวนี้อาศัยอยู่ในที่1ก็ระบุว่าโอ้ท่านนี่เสด็จมาที่ถ้ำนี้แล้วก็ราชสีห์เนี่ยก็บรรลือศีนาฏแบบว่าไล่สัตว์อื่นที่มันจะมีพิษมีภัยมีอันตรายกับท่านมาคอยรักษาอยู่ตรงนี้บรรลือศีนาฏเนี่ยอยู่เป็นเวลา7วันแล้วก็พอวันที่7เนี่ยพระพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติก็ทําการบูชาโดยรูปแบบเดิมๆเนี่ยตรงนี้ก็จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ว่าท่านเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในการด้านบรรลือศีนาฏโดยตั้งแต่ว่าตอนที่ท่านเป็นราชสีนั่นเลยนะตั้งแต่เป็นราชสีนั้นอันนี้คือเป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาอธิบายมาซึ่งทำให้เรามาเห็นว่ามีความแตกต่างกันกับภิกษุรูปอื่นที่จะได้เห็นสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมีภิกษุรูปนั้นทำมาอย่างนี้ก็จึงได้ปรารถนาความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาซึ่งกรณีของท่านเนี่ยไม่เหมือนกันทีนี้ก็ทำบุญทำทานให้ทานมาจนกระทั่งเป็นเวลาแสนกับเนี่ยแล้วก็ในชาติสุดท้ายของท่านอันนี้นะก็ได้เกิดเป็นลูกของปุโรหิตปุโรหิตนี่ก็คือที่ปรึกษาของพระราชาที่ปรึกษาของพระราชาพระราชาคนนั้นคือพระเจ้าอุเทนอยู่ที่กรุงโกสัมพีแคว้นมังสะพระเจ้าอุเทนมีที่ปรึกษาท่านก็มาเกิดในตระกูลของที่ปรึกษาเป็นพราหมณ์อยู่ในตระกูลพราหมณ์พวกปุโรหิตนี่ก็จะเป็นพวกพราหมณ์ที่คอยถวายสั่งการเรื่องการบูชายันทำอะไรยังไงท่านก็ได้ศึกษาเรื่องมนต์ของพวกพราหมณ์คัมภีร์พระเวทอะไรต่างๆวิธีการทำสอนมนต์อะไรเป็นยังไงทีนี้ด้วยการกระทำของท่านเนี่ยก็ ออกสอนมนต์สอนความรู้ของพวกพราหมณ์กับลูกศิษย์ทั้งหลายมีมานพมีอะไรเป็นลูกศิษย์ที่มาศึกษาหาความรู้กับท่านนะนี่คือตอนก่อนบวชนะแล้วทีนี้พอมาอยู่ซอยหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ก็ทอดทิ้งท่านลูกศิษย์ที่เป็นพราหมณ์เนี่ยทอดทิ้งท่านก็เลยแบบไม่มีอันจะกินมีลาภปัจจัยน้อยก็เลยออกที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยกินจุพวกลูกศิษย์นี่ก็เลยทอดทิ้งก ิน จ ุ นี่คือตอนก่อนจะบวชนะก่อนจะบวชกินจุฉันเยอะก็เลยลูกศิษย์ก็เลยทอดทิ้งเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้ก็เลยเดินทางจากเมืองโกสัมพีเนี่ยมาที่เมืองราชกฤห์ตอนนั้นเดินทางจากเมืองโกสัมพีมาที่เมืองราชกฤห์เพื่อที่จะหาเลี้ยงชีพแบบใหม่ๆก็เดินทางไปเมืองอื่นอย่างเงี้ยเราก็เลยมาพบว่าโอ้พวกภิกษุในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่กินกันดีนะมีลาภสักการะมากก็เลยบวชเพื่อที่จะเลี้ยงชีพด้วยการแบบขออาหารกินคือบวชเพื่อที่จะเลี้ยงชีพอ่ะมีความคิดว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นคำสอนก็ไม่ได้ยินได้ฟังหรอกว่าคำสอนเป็นยังไงยังไม่ได้สนใจเรื่องมรรคผลนิพพานบวชมานี่ก็มีอยู่มีกินแล้วก็บวชก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็บวชแล้วก็ยังมีนิสัยเดิมคือกินจุไม่รู้ประมาณในการบริโภคยังกินจุเหมือนก่อนเพื่อนๆก็เลยเรียกว่าปิณโฑระก็คือกินก้อนข้าวปิณฑบาตนี่ก็คือหมายถึงก้อนข้าวที่ตกลงเป็นอยู่ด้วยความที่อาศัยก้อนข้าวแบบนี ้ ในอีกตำราหนึ่งอรรถกถาจุดหนึ่งก็พูดในลักษณะที่ว่าท่านในก่อนมาบวชมีการดำรงชีพในลักษณะที่ว่ากินจุมากเกินไปเป็นแค่ว่าหาเลี้ยงชีพด้วยการอยู่เป็นสมณะแบบนี้แต่พอมาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยออกบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมะอาจจะมีความคล้ายคลึงกันนิดนึงไม่เหมือนกันนิดนึงแต่ก็ทำนองนี้ว่ามีการกินจุมาก่อนไม่รู้ประมาณในการบริโภคมาก่อนอ้าวแต่พอได้รับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ประมาณในการบริโภคตั้งความเพียรต่างๆไว้ก็บรรลุธรรมได ้ บรรลุอภิญญา6บรรลุเจริญสมถวิปัสสนาก็บรรลุธรรมขึ้นมาทีนี้ในรายละเอียดตรงนี้ที่ว่าท่านที่ชื่อว่าปิณโฑระพระราธบาชาเนี่ยเพราะว่าบวชแล้วกินจุใช่ไหมยังไม่รู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยก็เป็นต้นบัญญัติของสิกขาบทจุดหนึ่งที่บาตอนนั้นเนี่ยเมื่อก่อนภิกษุเนี่ยใช้บาตรดินพอใช้บาตรดินแล้วท่านนี่ก็ไปบิณฑบาตชนิดที่ว่าแบบเอามากเอาเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ถลกบาตรเขาใช้ถลกบาตรเพื่อที่จะป้องกันความร้อนของอาหารที่มันตกลงไปอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกอันไม่ให้ใช้ถลกบาตรไม่ให้ใช้ถลกบาตรทำไมไม่ให้ใช้เพราะว่าจับแล้วมันถ้าร้อนก็จะไม่ต้องไปเอาหมายมากหลายรอบอย่างนั้นก็เลยบัญญัติว่างั้นไม่ให้ใช้ถลกบาตรพอไม่ใช้ถลกบาตรท่านก็เก็บบาตรเข้าเก็บบาตรออกบาตรก็ครุฑสีอะไรต่างๆก็เลยเอางั้นให้ใช้ถลกบาตรอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ปัจจุบันนี้พระก็เลยได้ใช้ถลกบาตรถลกบาตรนี่ก็คือ เจ้าค่ะอาจารย ์คือบาตรแล้วก็มันต้องมีหุ้ยที่หุ้มบาตรที่เป็นผ้าอย่างนี้นะที่เป็นผ้าหรือบางคนก็ใช้บางรูปก็ใช้ไหมพรมถักเป็นผ้าเพื่อที่จะห่อบาตรเอาไว้เป็นเหมือนกับปลอกเป็นเขาเรียกว่าถลกบาตรนี่แหละ อืมเจ้าค่ะ คุณ เอ กใน เขาอยู่ไหมบาตรไว้นะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆๆ เจ้าค่ะ เวลาที่ไปบิณฑบาตเนี่ยสามารถใช้ถลกบาตรได้ว่างี้ เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือนอกจากข้อที่1นี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิกขาวินัยแล้วเนี่ยท่านก็ได้หลังจากบรรลุธรรมแล้วเนี่ยนะวันที่บรรลุธรรมเลยเนี่ยก็บรรลือศีนาถเลยด้วยความที่ว่าก่ำเก่าเคยเป็นราชสีมาก่อน ราชสีมาก่อน บรรลือศีนาถถวายพระพุทธเจ้าโอ้โหอุตส่าห์เข้านิโรธสมาบัติอยู่ตั้ง7วันด้วยความตรงนี้พอบรรลุธรรมแล้วเนี่ยพูดออกมากลางที่ประชุมเลยว่านี่ฉันบรรลุธรรมแล้วมรรคผลอันใดอันพระผู้มีพระภาคแสดงแล้วเนี่ยฉันได้บรรลุแล้วแล้วก็คือเป็นรูปเดียวนะคุณเดินใจที่บอกว่าฉันได้บรรลุธรรมแล้วด้วยคำพูดแบบนี้และบทเพลงชนะแบบนี้แล้วก็ต่อหน้าพระพุทธเจ้าต่อหน้าหมู่สงฆ์ทั้งหลาย ค่ะ ยังแม้แต่ว่าอย่างกรณีของท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยหรือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ได้มาบอกว่าฉันบรรลุธรรมแล้วอย่างนี้นี่ว่านอกจากพระพุทธเจ้าจะพยากรณ์ให้ว่าอ่ะองค์นี้บรรลุแล้วนะหรือรับรองให้ว่าองค์นี้คือบุตรของเรานะแต่ว่าการที่จะมีภิกษุรูปไหนที่จะมาพูดว่าเดี๋ยวฉันบรรลุธรรมแล้วไม่มีเลยนะคุณเดียไม่มีเลย ไม่มีใครประกาศแบบนี้ถูกไหม ไม่มีเลยเอาแม้แต่ว่าที่ใกล้เคียงที่สุดอย่างเช่นท่าน พระโสณโกฬิวิสาอย่างเงี้ยท่านเป็นลูกเศรษฐีบวชแล้วเนี่ยเราจะได้พูดกันในตอนต่อๆไปนี่นะ เจ้าค่ะ เดินจงกรมจนเท้าแตกเนี่ยท่านก็เลยบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเลยมาพยากรณ์อรหัตผลของตนต่อหน้าพระพุทธเจ้าแต่ก็พูดเนี่ยไม่ได้น้อมเข้าสู่ตัวว่าฉันได้บรรลุแล้วไม่มีก็จะพูดทำนองว่าถึงคุณธรรมว่าคนที่บรรลุแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อธิบายไปอย่างเงี้ยเออพระพุทธเจ้ายังยกย่องว่าเออนี่เป็นการแสดงพยากรณ์อรหัตผลโดยไม่น้อมเข้าสู่ตนอย่างเงี้ยนะแต่กรณีของท่านพระปิณฑลาภราราชานี่แบบอัดเต็มๆพูดตรงๆต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อกับคนอื่นทั้งหลายโอ้โหพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่องนี้เป็นเลิศในความที่เป็นผู้บรรลือศีลนะ เจ้าค ่ ะ ในลักษณะนี้แล้วเราก็ประกาศต่ออีกว่าถ้าใครสงสัยในเรื่องมรรคหรือผลให้ถามเราได้นี่นะแบบพูดกันตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมในการบรรลือศีลนะทีนี้ว่าในกรณีที่ได้ท่านได้เป็นเอตตัคคะเนี่ยเนื่องจากว่า1บรรลือศีลนะในวันที่บรรลุด้วยนี่ก็ที่1ข้อที่2บรรลือศีลนะเนี่ยต่อหน้าพระพุทธเจ้าด้วย ค ่ะแล้วบุคคลที่ทำแบบนี้นอกจากท่านนี่ไม่มีแล้วเท่าที่ดูเท่าที่เห็นนี่ไม่มีแล้วในข้อที่ท่านก็มีฤทธิ์ด้วยมีฤทธิ์ในการที่แบบว่าบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่บรรลุธรรมดาแต่บรรลุถึงขั้นที่แบบว่าได้วิชา8เลยในความที่มีอิทธิวิธีในความที่สามารถเห็นเดินอากาศรู้จิตใจคนพวกนี้ทันได้ด้วยคือได้ครบเรื่องปัญญาเนี่ยสมบูรณ์เต็มที่ว่างี้นะเต็มที่ได้หมดเพราะฉะนั้นในบรรดาผู้ที่อาจจะสมมติมีคนอื่นที่จะมาบรรลือศีลห้าเนี่ยก็อาจจะหย่อนเรื่องคุณธรรมจุดนั้นจุดนี้อาจจะได้อภิญญาไม่ครบ6อย่างอย่างเงี้ยแต่ว่าท่านนี่ได้ครบหมดก็จึงตั้งท่านไว้อ่ะในความที่ท่านเป็นผู้เลิศในการบรรลือศีลห้า เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าอยากถึงจุดที่ในความที่ท่านเนี่ยมีความเลิศในการที่ว่าไปแสดงฤทธิ์แสดงฤทธิ์เนี่ยนะตรงนี้แหละก็จึงเป็นข้อที่สองที่ว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติวินัยในข้อที่สองในข้อแรกที่บอกว่าห้ามมีตลบบาทใช่ไหมเพราะว่าท่านนี่ก็เป็นต้นบัญญัติในข้อที่สองที่ว่าห้ามแสดงฤทธิ์ก็เพราะว่าท่านนี่เลยเป็นผู้ที่ต้นบัญญัติจริงเหมือนกันเรื่องนี้หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังในเรื่องของยมกปาฏิหาริย์ยมกปาฏิหาริ ย์ได้ยินเลยเจ้าค่ะ ยมกปาฏิหาริย์นี่คือเป็นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทำเป็นคู่แสดงเอาไว้โดยปรารภเหตุปัจจัยจากการที่ผู้เดรัจฉีเนี่ยมาท้าให้แสดงฤทธิ์อาตมาจะต้องมาท้าให้ก็แสดงฤทธิ์กันเพราะว่าท่านพระปิณฑลาภราราชาเนี่ยไปแสดงฤทธิ์ไว้ก่อนทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าเอ้ยงั้นอย่าแสดงฤทธิ์ห้ามแสดงฤทธิ์ภิกษุใดแสดงฤทธิ์เนี่ยต้องอบัติเออทำไมเขาถึงจะมาท้าทำไมท่านถึงไปแสดงฤทธิ์ตรงนี้เรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องต้นบัญญัติมาก็จะขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับศีลวินัยแล้วก็ลีลาในการที่ท่านเนี่ยมีความเป็นเลิศยังไงนะ เจ้าค่ะดีเจ้าค่ะ เรื่องนี้ก็คือมีต้นบัญญัติมาจากว่ามีทางต้นของแม่น้ำคงคาเนี่ยคือก็มาจากภูเขาหิมาลัยใช่ไหมภูเขาหิมาลัยก็มีป่ามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีต้นจันแดงต้นหนึ่งอยู่ที่ริมตะลิ่งก็โตขึ้นมาจนใหญ่มากเนี่ยแล้วปรากฏว่าน้ำก็ซ้อจนกระทั่งต้นเนี่ยล้มลงคว่ำลงไปในน้ำนี่คือทางตอนต้นๆของแม่น้ำคงคานะปรากฏว่าพอมันล้มซ้อนไปน้ำก็ถูกกระแสน้ำเนี่ยแบบกระแทกตึ้มๆ มันก็หักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนกระทั่งมีรากของมันจนหนึ่งเนี่ยที่ว่าถูกกระแสน้ำกระแทกซ้อจนกระทั่งหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็มีแก่นไม้หนึ่งเนี่ยมันก็ไปติดอยู่กับแก่งหินจุดหนึ่งแล้วก็ถูกน้ำซ้อกระซัดโดนแก่งหินถูกน้ำซ้อก็โดนแก่งหินวนไปวนมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งขัดเกลาจนกระทั่งไอ้เจ้าไม้จันแดงเนี่ยเป็นเกลี้ยงเกลาเป็นลูกกลมๆมันหนึ่งก็คือถูกน้ำซ้อจนมันขัดไปในตัวเป็นเกลี้ยงเกลาเป็นลูกกลมๆมันหนึ่งใหญ่ประมาณเท่าลูกบาสเกตบอลอย่างเงี้ยนะแล้วก็จนกระทั่งลูกเนี้ยไหลมาตามกระแสน้ำไหลมาตามกระแสน้ำแม่น้ำคงคาเศรษฐีคนหนึ่งที่อยู่เมืองราชกฤห์เนี่ยก็จะไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำคงคาฝั่งแม่น้ำคงคาเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือเมืองราชกฤห์เนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำคงคาทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคาเนี่ยก็จะเป็นพวกเมืองเวสาลีพวกนั้นเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา สร้างบ้านอยู่ตรงนั้นเขาก็ไปทำตะข่ายกันเอาไว้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคากันว่าถ้าเผื่อตากผ้าเอาไว้หรือซักผ้าแล้วน้ำมันซัดไปอย่างเงี้ยหรือทรัพย์สินอะไรตกน้ำไปเนี่ยตะข่ายก็จะช่วยดักเอาไว้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าท่านเศรษฐีคนนี้ก็ไปเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาตรงที่ของตนเองก็ไปสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนมีสาหร่ายอะไรมาติดอยู่ที่ตะข่ายของตนเองซึ่งสาหร่ายนั้นก็หุ้มปุ่มไม้จันแดงนี้เอาไว้ปุ่มไม้จันแดงนี้ไว้ก็เลยเรียกให้คนไปเอามาดูอ้าวพบว่านี่เป็นอะไรเป็นก้อนๆอยู่ก็เลยให้คนเนี่ยเอามีดกรีดดูเพราะมันมีน้ำหนักมันเหมือนเป็นอะไรต้องลองมีดกรีดดูมันคืออะไรพอกรีดดูปึ้งเนี่ยโอ้กลิ่นของไม้จันแดงนี่ออกมาเลยกลิ่นไม้จันแดงนี่ออกมาเพราะว่ามันชุ่มด้วยน้ำใช้เวลานานมันก็มีกลิ่นออกมามากก็เลยมีความคิดว่าสมบัติชิ้นนี้คือแก่นไม้จันแดงในเรือนของเรามันก็มีมากอยู่แล้วเราจะเอาอันนี้ทำอะไรดีเพราะมันกลมๆใหญ่เท่ากับลูกบาสเกตบอลอย่างเงี้ยนะก็เลยให้ช่างกลึงเนี่ยเอางี้ทำเป็นบาทไม้จันแดงแล้วก็เอาบาทเนี้ยห้อยไว้บนที่สูงเอาไม้ไผ่เนี่ยห้อยขึ้นไปสูงๆแล้วก็ประกาศขึ้นว่าอ้าวตัวข้าพเจ้าเนี่ยยังไม่ได้ว่าจะมีครูบาอาจารย์คนไหนยังไม่ได้ว่าจะลงเอยไปที่ทิฏฐิใดๆคือยังไม่ได้เป็นทั้งมิจฉาทิฏฐิยังไม่ได้เป็นทั้งสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็เลยต้องการจะประกาศว่าอ้าวถ้ามีพระอรหันต์อยู่ในโลกนี้จริงเนี่ยขอให้พระอรหันต์เนี่ยผู้มีฤทธิ์เนี่ยมาปลดบาดไม้จันแดงที่อยู่บนปลายไม้นี่ยกขึ้นไปหอกขึ้นไปเลยปลดมาแล้วข้าพเจ้านี่ก็จะนับถือท่านนั้นน่ะเป็นครูบาอาจารย์จะนับถือท่านนั้นเป็นสรณะตลอดชีวิตอย่างนี้นะประกาศไปคือมีการท้าทายกันเกิดขึ้นโดยเอาบาดไม้จันแดงเนี่ยเป็นเครื่องรอเป็นตัวที่ตั้งเอาไว้นะด้วยกรณีนี้ก็จึงทำให้มีเรื่องราวโจจันกันไปในเมืองราชคฤห์มากเลยโอ้นี่เศรษฐีประกาศอย่างนี้นี่มีทรัพย์มากแล้วถ้าใครได้เป็นลูกศิษย์นะอุ้ยร่ำรวยแน่นอนอย่างนี้นะทีนี้เรื่องราวในพระไตรปิฎกที่มาในอรรถกถาส่วนที่เป็นนิทานธรรมบทเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของครูทั้ง6ครูทั้ง6นี่ก็คือเป็นคำสอนที่มีเรียกว่าเป็นหลักๆอยู่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีมัคคิริโกสาระอาชิตะเกสกัมพลปุถักกัจจายนะสัญชัยเวรัตบุตรแล้วก็นิครณนาถบุตรเหล่านี้ก็เข้าไปหาเศรษฐีแล้วก็คือเหล่านี้คำสอนเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิสุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่งก็เลยยกตัวละครเรื่องพวกนี้มาต่อรองว่าไอ้เศรษฐีเอาบาทให้เธอนี่พวกฉันนี่เป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์แต่ว่าทำไม่ได้อย่างเงี้ยนะในเรื่องเขาดำเนินมาอย่างนี้ทีนี้ท่านเศรษฐีนึกเลยบอกไม่ได้ต้องหอกขึ้นไปตรงนั้นหอกขึ้นไปตรงนั้นจนกระทั่งว่าไม่ได้มีใครจะหอกขึ้นไปได้เพราะว่าไม่ได้มีฤทธิ์จริงๆแล้วก็ทำทีว่าจะเหมือนได้เฉยๆทีนี้พอเรื่องราวก็ดำเนินไปจนถึงวันที่6วันที่7เนี่ยเพราะขั้นตอนนั้นท่านพระมหาโมกขลานะกับท่านพระปินทรพราหมณ์ชาเนี่ยก็ไปบิณฑบาตเข้าไปในเมืองในขณะที่กำลังเข้าไปในเมืองเนี่ยก็มีนักเลงที่เขาแบบว่าพูดคุยกันคุยเสียงดังนี้เขาก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาวันนี้เป็นวันที่7แล้วเนี่ยที่ว่าเศรษฐีเนี่ยเอาบาทไม้จันแดงแขวนเอาไว้ใครมีฤทธิ์เนี่ยก็หอกขึ้นไปว่าจะมีพระอรหันต์อุ้ยนี่รอจนวันที่7แล้วเนี่ยอุ้ยสงสัยพระอรหันต์นี่จะไม่มีจริงๆแล้วล่ะกันว่าอย่างนี้นะพวกนักเลงเขาว่ากันอย่างนี้ภิกษุสองรูปนี้ก็ได้ยินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าที่ท่านพระปินทรพราหมณ์ชาเนี่ยไปกับท่านพระมหาโมกขลานะเนี่ยนะเพราะว่าสองท่านนี้มีฤทธิ์คือคนที่มีฤทธิ์มีปฏิปทามีข้อวัดคล้ายๆกันก็จะมักจะไปด้วยกันท่านก็เลยไปด้วยกันในวันนั้นด้วยความที่ทั้งสองรูปนี้เนี่ยท่านได้ยินคำที่นักเลงพูดอย่างนี้เอาพระอรหันต์ทำไมจะไม่มีในโลกนี้มันมีพระอรหันต์อยู่แต่คุณจะบอกว่าไม่มีพระอรหันต์นี่มันไม่ใช่ ใช่ค่ะ พูดอย่างนี้จะทำยังไงก็เลยปรึกษากันสองท่านเอางั้นท่านไปเอากันละกันท่านพระมหาโมกขลานะว่าท่านพระปินทรพระราชาท่านไปเอาเถอะท่านพระปินทรพระราชาก็บอกว่าโอ้ยผมนี่มีฤทธิ์สู้ท่านไม่ได้หรอกท่าน พระมหาโมคคัลลานะไปเอาก็แล้วกันถ้ามีฤทธิ์มาก เจ้าค่ะ แต่ท่านไม่เอาเนี่ยผมจะไปเอาให้ได้อย่างนี้นะท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เลยบอกงั้นท่านไปเอาก็แล้วกันท่านพระปิณฑลพระราชาก็เลยไปเอาทีนี้ลีลาการไปเอาเนี่ยก็พิสดารมากคุณใจเรื่องราวที่เขาระบุมาก็เข้าเตโชธาใช่ไหมแล้วก็เข้าสมาธิชนิดชั้นลึกแล้วก็อยู่ในฌานสี่ได้ฤทธิ์เสร็จปุ๊บก็ก่อนจะไปเอาเนี่ยก็เอาเท้าคีบหินดานใหญ่เท่ากับหนึ่งคาวุธหนึ่งคาวุธนี่ก็คือเสียงร้องของโคตัวผู้ที่มันเป็นจ่าฝูงมันจะดังไปได้ไกลเท่าไหร่นี่คือหนึ่งคาวุธหินดานใหญ่เท่านั้นเนี่ยวินวนไปรอบเมืองราชกฤห์พอวินวนไปรอบเมืองราชกฤห์เนี่ยคนเห็นก็โอ้หินมันลอยได้นี่มันจะตกใส่หัวฉันคนเลยแบบโอ้ยฮือฮากันมากวุ่นวายกันหมดไปในเมืองว่าโอ้หินลอยมามันจะตกหรือยังจะตกหรือยังกลัวกันมากอย่างเงี้ยนะทีนี้พอท่านเห็นคนกลัวกันมากก็เลยโยนหินใช้นิ้วเนี่ยโยนนิ้วเท้าเนี่ยโยนหินกลับไปที่เดิมแล้วก็หอบไปเอาบาตรมาลงที่ตรงบ้านเศรษฐีก็เลยรับบาตรไม้จันแดงนี้แล้วก็มาใส่อาหารให้เต็มแล้วก็สมาทาน ถวาย ท่านแล้วก็ถือท่านเป็นสรณะท่านก็บอกว่าไอ้ถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะว่างี ้ แล้วทีนี้ข่าวนี้ก็ดังไปทั่วเมืองเลยนะคุณใจเพราะว่าความที่แบบหินดานมันจะตกใส่หัวทุกคนก็โจทย์จันกันมากตอนนั้นเนี่ย okay. ใครที่อยู่ในป่าไม่ได้เห็นการงานนี้เรื่องที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยก็เลยพากันมาหาท่านที่วัดเวรุวันวัดเวรุวัน okay. คืออยู่ที่เมืองราชคฤห์ขอให้แสดงฤทธิ์ให้ดูหน่อยขอให้แสดงฤทธิ์ให้ดูหน่อย mm-hmm. ว่าเพราะว่าไม่ได้เห็นในวันนั้นเนี่ยท่านก็แสดงฤทธิ์ให้ดู อยากจะ ดูอีกว่าโอ้โหฤทธิ์นี่มันเป็นยังไงวันนั้นน่ะพลาดไปไม่ได้เห็นว่าเป็นยังไงก็เลยมาถึงนี่ก็คนมามากคุณอาจารย์ก็เสียงกระทึกคึกโครมบางคนก็เห็นแต่เรื่องประมาณนี้เป็นเรื่องสำคัญก็ไม่ได้สำรวมกายไม่ได้สำรวมวาจาไม่ได้สำรวมใจ เจ้าค่ะ มาถึงเรือนแล้วเนี่ยมาถึงที่วัดที่วัดนี่คือวัดเวรุวันเนี่ยนะ เจ ้ าค่ะ พอพากันไปแล้วเสียงเอะอะกระทึกคึกโครมพระพุทธเจ้าได้ยินก็เลยถามท่านพระอานนท์ว่าอันนี้มันเสียงอะไรพระอานนท์ก็เลยกราบทูลเรื่องนี้ให้ฟังก็เลยให้ไปเรียกท่านพระปิณฑลพระราชามาคือประชุมสงฆ์ในด้วยการเกิดเรื่องนี้เป็นเหตุก็สอบถามว่าเออนี่ทำจริงหรือเปล่าทำจริงตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ติเตียนนะคุณใหญ่ว่าเอาทำไมทำอย่างนี้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าความที่ผู้หญิงโสภณีเนี่ยนะหญิงโสภณีเนี่ยเปิดของลับของตนให้คนอื่นดูเพื่อที่เห็นแก่อามิตรเล็กๆน้อยๆไม่ควรทำไม่ควรทำ ค ือเงื่อนไขตรงนี้คุณใจเราต้องดูให้ลึกซึ้งเพราะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองบางทีท่านก็แสดงฤทธิ์อย่างเช่นตอนที่ไปกรุงกบิลพัสดุ์ก็แสดงฤทธิ์โดยความที่ให้ฝนบกคราบาตกแสดงฤทธิ์โดยความที่เหาะได้ลอยได้หรือแม้แต่ตอนที่ไปโปรดพวกชลินสามพี่น้องท่านก็แสดงฤทธิ์หรือแม้แต่ในวาระอื่นๆท่านก็แสดงฤทธิ์เอาแล้วทำไมพระปิณฑลพระราชาชะแสดงฤทธิ์ครั้งนี้ท่านถึงตีเตียนในเงื่อนไขมันจะมีความละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งว่าอย่างตอนอื่นที่พระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์เนี่ยเพื่อที่จะปราบพยศของบุคคลเหล่านั้นใช่ไหมซึ่งในตอนนี้เนี่ยท่านพระปิณฑลพระราชาชะแสดงฤทธิ์ก็เพื่อให้เขานับถือคือไม่ได้มีเจตนาในเรื่องจะเอาบาตรจะเอาอะไรหรอกเพราะตัวเองก็มีบาตรอยู่แล้วใช่ไห ม แต่ว่าแสดงเนี่ยเพื่อให้เขาเกิดความนับถือให้เกิดความว่าไอ้นี่พระอรหันต์มีอยู่จริงๆนะคือดูแล้วก็ไม่น่าจะผิดอะไรใช่ไหมดูแล้วก็น่าจะถูกอยู่เนี่ยแล้วทำไมจะมีความผิดทีนี้เงื่อนไขมันแตกต่างกันนิดหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีการเอาปัจจัยสี่ไม่ได้มีเอาการลาภสการะไม่ได้มีอะไรพวกนี้มาเป็นเครื่องล่อมาเป็นเครื่องล่อแต่ในกรณีนี้มันต่างกันตรงที่ว่าเอาบาตรเนี่ยเป็นตัวล ่อ เอาบาตรเป็นตัวล่อด้วยความรอบคอบของพระพุทธเจ้าตรงนี้จึงติเตียนการกระทำในครั้งนี้ว่าไม่สมควรไม่ควรทำไม่ใช่กิจของสมณะเพราะว่าคนที่เขาไม่เลื่อมใสเนี่ยเขาก็จะยิ่งไม่เลื่อมใสคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วอาจจะเสื่อมความเลื่อมใสลงเพราะว่าเนื่องไขด้วยที่ว่าอามิตรที่ว่าเป็นบาดไม้ฉันแดงนี ้ แล้วก็โดยติเตียนเปรียบเทียบเหมือนกับว่าผู้หญิงโสภณีเนี่ยแสดงของลับของตนด้วยเหตุแห่งทรัพย์ ซึ่งเหมือนกับคุณไปซื้อบริการอย่างเงี้ยนะคุณทำไปเพราะว่าคุณเห็นแก่เงินคุณแสดงฤทธิ์ของตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นความสูงอย่างประเสริฐอย่างสามารถที่ไม่ได้มีในคนทั่วไปเพราะเหตุแห่งแก่บาดไม้ฉันแดงคือคนอื่นๆเนี่ยเขาจะเข้าใจไปอย่างนี้ได้แต่ว่าเจตนาของท่านเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะเอาบาดอยู่แล้วเพื่อที่ต้องการให้เขาเกิดศรัทธาก็เหมือนพระพุทธเจ้าทำนี่พระพุทธเจ้าทำก็เพื่อให้เขาเกิดศรัทธาใช่ไหมศรัทธาเนี่ยดีนะศรัทธาเนี่ยดีคุณใจสมมติว่าถ้าเราจะพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วให้บุคคลนั้นจากที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาจากที่มีศรัทธาน้อยให้มีศรัทธามากจากที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาเกิดขึ้นการกระทำนั้นเนี่ยดีเพราะว่าศรัทธาเนี่ย เป็นเรื่องดีนะเจ้าคะ ใช่ศรัทธาเนี่ยเป็นอะไรเป็นหนึ่งในอินทรีย์ห้าเป็นเรื่องที่จะหนึ่งในโสดาปัตติยังคสี่เนี่ยทำให้เขาเกิดศรัทธาเนี่ยดีแน่นอน เจ้าค่ะ แต่ว่าในความที่ว่ามีบาตรมาล่อเนี่ยคนอื่นก็จะมองไปอย่างนี้ได้คนที่มันหยาบๆหนาๆเนี่ยนะคนที่มันไม่เลื่อมใสอยู่แล้วมันก็จะไม่เลื่อมใสมากยิ่งขึ้นคนที่เลื่อมใสอยู่แต่ว่าไม่รอบคอบไม่แยบคายก็จะเสื่อมความเลื่อมใสไปเป็นไปได้ก็จึงติเตียนเรื่องนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดตรงนี้ว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าตำหนิคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระอรหันต์เนี่ยเป็นต้นบัญญัติของสิกขาบทที่ไม่ดีไม่ดีต้นบัญญัติของเรื่องสิกขาวินัยต่างๆอย่างเงี้ยมีหลายครั้งแต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างพระปุถุชนที่ยังไม่ได้คุณธรรมอะไรเลยแล้วเป็นต้นบัญญัติความผิดต่างๆกับพระอรหันต์ที่ได้คุณธรรมในความเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นต้นบัญญัติสิกขาบทศีลบางอย่างเช่นกรณีของท่านพระปิณฑลภารตพชานี้พระพุทธเจ้าจะใช้คำที่แตกต่างกันแน่นอนว่าจะตำหนิว่าไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะแต่จะเรียกคนธรรมดาทั่วๆไปที่ยังเป็นบุตรชนแล้วทำผิดเช่นพระสุทินะซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งอาบัติปาราชิกในข้อเสพมิถุนนี่ไงจะเรียกว่าโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษ โมฆะบุรุษ ใช่โมฆะบุรุษโมฆะนี่คือว่างเปล่าอย่างการเลือกตั้งเป็นโมฆะบุคคลนี้มาเป็นโมฆะอย่างเงี้ยนะโมฆะก็คือว่างเปล่า เ ป็นคนว่างคนเปล่าคือสมองกลวงไม่มีความคิดไม่มีปัญญาแต่ในขณะที่เราพระอรหันต์ที่เป็นต้นบัญญัติของสิกขาบทเนี่ยจะไม่ได้ใช้คำว่าโมฆะบุรุษเลยแต่จะติเตียนเหมือนกันในแสดงให้เห็นถึงความที่ท่านมีความรัดกุมรอบคอบในเรื่องบทพยัญชนะมีความที่ยุติธรรมในความที่ถ้าทำไม่เหมาะสมในการวาจาก็ยกนี้เป็นข้อปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระปุถุชนหรือพระอรหันต์ก็ตามถ้าทำไม่เหมาะก็ติเตียนเหมือนกันยกขึ้นเป็นสิกขาบทเหมือนกันปรับอาบัติเหมือนกันแต่ว่าจะใช้เลือกคำที่แตกต่างกันในกรณีนะข้อนี้ก็เป็นต้นเหตุของอาบัติที่เรียกว่าไม่พึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์ถ้าใครแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์นี่คืออะไรคือทำที่ยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์แก่คฤหัสถ์ทั่วไปถ้าแสดงต้องอาบัติทุกกฎอาบัติทุกกฎเนี่ยเป็นชื่อหมายถึงทุกขตะแปลว่าอาบัติเล็กน้อยอาบัติเล็กน้อยเนี่ยก็คือทำให้คนเกิดความไม่เลื่อมใสหรือคนที่เลื่อมใสอยู่อาจจะเลื่อมใสน้อยลงไปเป็นเรื่องของคนอื่นถ้าสูงกว่าอาบัติที่ทุกกฎเนี่ยก็จะเป็นอาบัติที่ทำให้อกุศลและของกุศลธรรมของตนเองเนี่ยลดลงทีนี้ถ้าเกี่ยวเนื่องคนอื่นว่าทำให้กุศลธรรมของคนอื่นอาจจะลดลงไปก็จะบัญญัติที่ข้อที่ต่ำกว่าลงมานี่คือชื่อนะชื่ออาบัติว่าอาบัติทุกขตะอาบัติทุกขตะแล้วก็ข้อที่สองก็คือห้ามใช้บาดไม้พระทุกวันนี้คุณเดินใจก็จะเห็นว่าใช้บาดเหล็กเป็นส่วนใหญ่บาดอีกประเภทหนึ่งที่จะใช้ได้ก็คือบาดดินก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเซรามิกถ้วยกระเบื้องเนี่ยนะถ้วยชามที่เป็นจานกระเบื้องอย่างเงี้ยถ้าเอามาทำเป็นรูปทรงบาดก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ห้ามใช้บาดไม้ห้ามใช้บาดหัวกะโหลกห้ามใช้บาดกระดูกพวกนี้ห้ามใช้ให้ใช้ได้สองอย่างคือบาดเหล็กหรือบาดกระเบื้องเท่านั้นเองบาดกระเบื้องก็คือบาดดินนี่น ะ นี่คือสองอย่างที่ให้ใช้ได้ห้ามใช้บาดไม้แล้วถามว่าบาดไม้จันแดงที่ได้มาให้ทำยังไงก็ให้บดแล้วก็ทำเป็นยาหยอดตาแทนนี่นะนี่ ค ือใช่ทำเป็นยาหยอดตาได ้สาธุจ้าค ่ะทีนี้ในข้อที่ท่านมีปฏิหารแบบนี้มีความสามารถแบบนี้แล้วก็ในการบรรลือศีลนาฏก็เลยยกย่องท่านเนี่ยโดยความที่เป็น ภิกษุผู้มีความเลิศคือเอตทัคคะในการด้านบรรลือศีลนาฏในการด้านบรรลือศีลนาฏทีนี้คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับในพระวินัยทีนี้คำสอนของท่านก็น่าสนใจคุณใจมีครั้งหนึ่งเนี่ยท่านก็บรรลือศีลนาฏว่าเนี่ยเรารู้จบพรหมจรรย์แล้วคือไม่ได้ทำครั้งเดียวนะที่ว่าฉันบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยทำหลายครั้ง หลายครั้งเลยเจ้าค่ะ ทำหลายครั้งที่กรุงราชคฤห์ตัวเองบรรลุธรรมแล้วก็พูดครั้งหนึ่งที่กลับไปบ้านเกิดที่กรุงโกสัมพีก็พูดอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ด้วยเหล่าภิกษุทั้งหลายก็อยู่ด้วยทีนี้ตอนนั้นรู้สึกว่าจะพูดอยู่ที่หนึ่งพระพุทธเจ้าไม่อยู่ภิกษุทั้งหลายเนี่ยที่กรุงโกสัมพีเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้าไม่อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยท่านพูดขึ้นมาภิกษุทั้งหลายก็เลยโจทย์ว่าเนี่ยโอ้ยมาพูดได้ไงว่าเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็รับรองโดยยกคุณธรรม3ข้อนะว่าที่บรรลือศีลนาฏว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเพราะว่ามีอินทรีย์3อย่างทำให้อินทรีย์3อย่างเนี่ยจึงเป็นหัวข้อธรรมะในบางจุดที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังว่าอินทรีย์3ไม่จริงๆมันจะอินทรีย์5ไม่ใช่หรอหรืออินทรีย์6ใช่มั้ยอินทรีย์6เนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คืออินทรีย์6ใช่ไหมคืออายตน ะ ภายนอกหรืออินทรีย์5อินทรีย์5นี่ก็คือจะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คืออินทรีย์5ที่ไม่เหมือนกับอินทรีย์6นะเป็นคนละหัวข้อแล้วก็ยังมีอินทรีย์3อินทรีย์3ก็คือมาจากในเรื่องราวตรงนี้นี่เป็นข้อที่มาในสังยุตตนิกายนี่พระพุทธเจ้าตรัสถึงอินทรีย์3โดยรับรองปรารภท่านพระปิณฑลปารัตวาชานี่แหละว่ามีอินทรีย์สติอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ปัญญาสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาเอาแล้วศรัทธากับวิริยะไปไหนอย่างนี้นะซึ่งคนจะมีสติได้คุณก็ต้องมีความเพียรเข้าใจไหมคุณจะมีความเพียรได้คุณก็ต้องมีศรัทธาเพราะฉะนั้นคือมันก็รวมกันอยู่นี้แหละบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็พูดแค่นี ้ แล้วพอมีการบันทึกจดบันทึกลงเนี่ยมีการจำได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสอินทรีย์สามเอาอีกที่หนึ่งตรัสอินทรีย์ห้าเวลาเรายกมาสอนเนี่ยเราก็จึงเอาที่มันครบถ้วนเพราะนั้นเราก็จึงมักจะได้ยินเรื่องของอินทรีย์ห้ามากกว่าอินทรีย์สามเพราะมันครบถ้วนกว่าใช่ไหมแต่ว่าพระพุทธเจ้าเวลาท่านบัญญัติธรรมเวลาท่านบอกเล่าเนี่ยบางทีก็บอกไว้ไม่ได้เต็มบอกไว้แค่เป็นบางส่วนบางเรื่องทำให้เราจะเห็นว่าวิสัยในการที่จะเทศแสดงธรรมเนี่ยเราฟังธรรมจุดใดเนี่ยบางทีเราจะต้องลึกลงไปในรายละเอียดนี่คือโดยอัตถะขึ้นไปในโดยหัวข้อนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นคนที่เขามีปฏิภาณมีความฉลาดหลักแหลมโดยอัตถะปฏิสัมภิทาธรรมะปฏิสัมภิทาเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่อาตมาเคยเอามาพูดอยู่ปฏิสัมภิทา4ใช่ไหมสองในนั้นคืออัตถะปฏิสัมภิทาคือรายละเอียดที่ลึกลงไปธรรมะปฏิสัมภิทาคือหัวข้อที่ขึ้นไปว่าไอ้ใน3ข้อนี้มันอยู่ในหัวข้ออินทรีย์5เราต้องฉลาดไปตรงนี้คือความที่คุณจะแตกขึ้นแตกลงได้นี่คือปฏิสัมภิทาซึ่งตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าท่านเนี่ยปรารภท่านนี้จึงพูดถึงเรื่องอินทรีย์3ก็มีเหมือนกัน ค่ะ ทีนี้พอมาดูประวัติของท่านในเรื่องราวต่างๆนี้แล้วก็มาดูคำสอนของท่านสักนิดหนึ่งในประวัติก็มีส่วนที่เป็นเถรคาถาคือคำพูดของพระเถระที่รวบรวมมาในตำราคัมภีร์พระไตรปิฎกนี่เหมือนกันแล้วก็รวบรวมมาในที่นี้มีครั้งหนึ่งคุณใจคือท่านเนี่ยเคยเกิดเป็นเจ้าเมืองคือเป็นกษัตริย์นั่นแหละอยู่ที่เมืองโกสัมพีนี้แล้วก็ทำให้เนี่ยท่านมีแล้วก็เป็นคนที่บ้านเกิดอยู่ที่นั่นด้วยนะแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยเกิดเป็นลูกของปุโรหิตถูกไหมในชาติก่อนๆเคยเป็นพระราชาท่านก็มีความยินดีพอใจในการที่จะอยู่ที่นั่นพอบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยอาจจะอยู่ที่เมืองสาวัตถีหรือเมืองราชคฤห์เนี่ยบางทีก็เหาะมาอยู่ที่อุทยานของพระเจ้าอุเทนอุทยานของพระเจ้าอุเทนคือพระราชาเนี่ยก็มีที่ดินมากใช่ไหมก็มีโซนๆหนึ่งที่ทำไว้เป็นอุทยานของพระเจ้าอุเทนท่านก็เหาะมาอยู่ที่นี่เป็นประจำคนเฝ้าอุทยานเนี่ยก็จะรู้สังเกตความเป็นมาเป็นไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์สมณะใครเข้าใครออกคนเฝ้าอุทยานเนี่ยเขาก็จะทราบก็เลยทราบว่าโอ้อุทยานอย่างนี้มีพระภิกษุรูปนี้มาอยู่เป็นประจำท่านนี้ก็คือพระปิณฑลปารัตวาชามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เกิดว่าตอนนั้นพระเจ้าอุเทนเนี่ยก็เต็มที่แล้วนะคุณใจคือเป็นกษัตริย์เนี่ยบางทีก็เอิบอิ่มเรียบพร้อมไปด้วยกามคุณทั้ง5คือเข้ามาในพระราชวังฝ่ายในถ้าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าอะไร วังหลังใช่ไหมวังหลัง เจ้าค่ะ วังหลังนี่ก็คือวังฝ่ายในที่ก็จะมีนางสนมอะไรต่างๆอยู่เพียบพร้อมไปหมดนี่นะสมัยนั้นพระเจ้าอุเทนเนี่ยก็มาแล้วก็ดื่มกินอะไรเต็มที่เลยอยู่เป็นเวลาตลอด7วันแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระเจ้าอุเทนเนี่ยมาที่มาประพาสในสวนเมามาเต็มที่เลยแล้วก็เหล่านางสนมก็มาเล่นอะไรกันอยู่ในในอุทยานของท่านในสวนด้วยแล้วก็พอเมาเหนื่อยมากก็เลยหลับไปหลับไปเนี่ยก็นอนหนุนตักของนางสนมคนหนึ่งพอนอนหนุนตักของนางสนมคนหนึ่งนางสนมคนอื่นๆเห็นพระเจ้าอุเทนแล้วก็เลยไปเล่นที่อื่นนางสนมคนนี้ก็ต้องนั่งอยู่ใช่ไหมนิ่งๆเงียบ ๆ พอเดินไปหน่อยอ้าวพระเถระคือท่านพระรัตนปัชชาเนี่ยมานั่งอยู่นี้ก็เลยพากันเอาดอกไม้ไปถวายบ้างฟังธรรมจากท่านบ้างแต่เมื่อกี้ท่านก็พอถวายของแล้วท่านก็เลยเทศให้ทับให้ฟังเนี่ยนะนางสนมคนที่พระเจ้าอุเทนหนุนตักอยู่ก็เลยโอ้ยฉันอยากฟังธรรมมากก็ขยุกขยิกขึ้นมาพอขยุกขยิกขึ้นมาคือไม่ใช่ด้วยความที่แบบตัวเองอยากจะไปด้วย เนี่ย ก็เลยอยู่ไม่เป็นสุขพอตัวเองอยู่ไม่เป็นสุขปุ๊บพระราชาก็รู้สึกตัวทีนี้เอ้าทำไมเป็นอย่างนี้พอพระราชารู้สึกตัวเนี่ยก็เลยเห็นว่าเอ้าทำไมเหลือคนเดียวแล้วคนอื่นไปไหนหมดอย่างนี้นะก็เห็นว่าเอ้าคนอื่นไปทำไมไปอยู่กับพระเถระนี่โอ้ยไม่ได้แล้วไหนไปดูที่ทำอะไรกันพวกนางสนมก็เลยบอกอย่าทำเสียงดังนี่กำลังฟังเทศอยู่อย่าทำเสียงดังไหนเทศเป็นยังไงอะไรความวิเวกเป็นยังไงอะไรไงโอ้ยคุณเดินใจคนเมานะแล้วจะมาพูดเทศให้ฟังเหรอแล้วจะมาอธิบายเรื่องความสงบเหรอจะมาอธิบายเรื่องจิตสงบจะอธิบายเรื่องศีลโอ้ ไม่รับแล้วนะ ท่านก็นิ่งไม่พูดฮ ะ ทำไมนิ่งไม่พูดพระราชามีอำนาจไงเฮ้ยก็เลยทีนี้ไม่รู้จะคว้าอะไรเพราะตัวเองมาบันเทิงไม่ได้เอาอาวุธมาก็เลยไปเอาหาลังมดแดงได้อยู่แถวนั้นจะมาเคลื่องใส่ท่านพระพาราธวัชชะพระอาหนั้นน่ะโอ้ยเหล่านางสนมก็เลยโอ้ไม่ได้นี่มันจะเป็นข้อเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นอาพาธหรือคือเหมือนกับว่าเป็นอะไรจะมีความไม่เหมาะสม บ าปจะบาปเนี่ยเหมือนกับว่าโทษเนี่ยจะตกแก่พระองค์นะถ้าทำอย่างนี้เนี่ยจะเสียจากความเป็นพระราชาได้อะไรได ้ ท่านก็เลยหมายถึงพระปิณฑลพระราชาเนี่ยเห็นท่าไม่ดีแล้วก็หอดนี้ก่อนเพราะว่ากลัวที่ว่าจะมีกรรมไม่ดีต่อการนี้มันจะไม่ได้น ะ จะเป็นบาปหนักแล้วก็จะสูญเสียความเป็นพระราชานี่จะไม่ดีอุ้ยเราไม่น่าจะมาให้เกิดเป็นบาปหนักแก่พระราชาก็เลยหอดนี้ไปท่านก็เลยจะคว้ามาได้ก็ระลึกขึ้นได้พอดีหมายถึงพระราชานะพระเจ้าอุเทนเนี่ยก็เลยระลึกขึ้นได้ว่าโอ้เราทำไม่ดีเราไม่ควรทำอย่างนี้เราพวกนางสนมก็ตื่นเอาแต่ท่านไปแล้วทำไงก็เลยบอกกับคนเข้าอุทยานว่าอันนี้ถ้าพระเถระมาเมื่อไหร่นี้ให้บอกนะจะมาขอขมาในวาระหลังก็เลยได้พอทราบว่าท่านเสด็จมาท่านบินมาอย่างเงี้ยก็เลยมาขอขมาทีนี้ในความที่มาขอขมาเนี่ยก็เลยมาถวายทานแล้วก็มาขอฟังธรรมเดี๋ยวตอนนั้นไม่เมาละแต่งตัวมาอย่างดีมีความนอบน้อมมาถวายทานแล้วก็ขอฟังธรรมจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคุณดวงใจที่พระเจ้าอุเทนถามว่าก็คือทำไมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภิกษุหรือว่าคนที่ยังเป็นหนุ่มเนี่ยมีผมยังดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเนี่ยทั้งที่บอกว่าร่างกายนี้ก็ยังอยู่ในปฐมวัยมีความแข็งแรงเนี่ยแต่ถึงจะประพฤติพรหมจรรย์ได้ตลอดชีวิตยังไม่หมดความระเริงในกามยังมีความก็เรียกว่าร่างกายนี้ก็ยังเสพกามได้อยู่นะแล้วทำไมจะมาประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตได้ทำไมก็ใช่ไหมอันนี้แต่ว่าตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะมาฟังธรรมไงไม่ได้เมามายถามเรื่องการออกวิเวกว่าทำไมภิกษุถึงจะประพฤติพรหมจรรย์ได้จนตลอดชีวิตทั้งที่ว่าก็ยังน่าอยู่ในวัยที่จะเสพกามก่อนก็จ ะ ไหมทำไมไม่คิดว่าโอเคแล้วค่อยบวชก็ได้ตอนนี้เอามันเอาให้เต็มที่ซะก่อนอย่างเงี้ยนะ60-70นู่นจนเตะปี๊บไม่ดังแล้วล่ะค่อยบวชตอนนี้ยังเตะปี๊บดังอยู่ก็ฟาดกันให้เต็มที่อย่างเงี้ยแล้วทำไมเขาถึงจะทำได้นี่ตามคำถามนี้ชงมาท่านก็เลยตอบ3ประเด็นอยู่ในใจน่าสนใจมากก็คือว่าท่านบอกว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้เนี่ยนะทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คำนี้เนี่ยถ้าอาตมากำลังทำรีเสิร์ชอยู่ว่าเอาไปหาในพระไตรปิฎกซึ่งไม่ได้เป็นพุทธพจน์แต่ว่าภิกษุรูปนั้นๆเนี่ยยกขึ้นมาว่าเปรียบเหมือนเป็นพุทธพจน์อย่างเช่นกรณีธรรมพุทเทศธรรมพุทเทศ4อย่างไม่ได้มีพุทธบัญญัติในเรื่องธรรมพุทเทศ4อย่างแต่ท่านพระรัฐบาลท่านยกขึ้นมาว่าเอาแม้ท่านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผู้รู้ผู้เห็นท่านจะกล่าวว่าอย่างนี้แต่ว่าหาที่เป็นพุทธพจน์จริงๆเนี่ยไม่มีแต่ว่าเป็นคำของท่านพระรัฐบาลในกรณีนี้ก็เหมือนกันที่เป็นพุทธพจน์จริงๆใน3ข้อนี้ไม่มีแต่เป็นคำของท่านพระปรัตตวาชะข้อที่1บอกว่าให้พิจารณาว่าสตรีปูนปานมารดาเธอตั้งจิตไว้ว่านี่เป็นเหมือนมารดาของเราตั้งจิตว่านี่เป็นแม่ของเราสตรีที่เป็นอายุราวๆพี่สาวน้องสาวก็ตั้งจิตไว้ว่าโอ้นี่เป็นเหมือนพี่ของเราน้องของเรา เจ้าค่ะ สตรีที่ปานลูกเป็นธิดาก็ตั้งจิตว่านี่เหมือนเป็นลูกของเราแต่ว่าความกำหนัดในบุคคลประเภทนั้นเนี่ยก็จะไม่มีก็จะมีจะละไปได้ก็จะมาคิดว่าเหมือนเป็นญาติกัน เจ้าค่ะ คุณจะเข้าใจนะว่า เจ้าค่ะ เพราะว่าคนที่แบบมุ่งในกามนะบางทีสามีอายุปูนพ่อแต่งงานกับคนอายุปูนลูกไม่ต้องเอาลูกเอาหลานเลยอย่างนี้นะสามีอายุ90ภรรยาอายุ40นี่มันตากับหลานแล้วยังแต่งงานยังคิดว่าจะแบบเสพกามกันได้เอ้าโอ้ยก็ต้องคิดใหม่คิดใหม่ในลักษณะว่านี่เป็นหลานเราจริงๆนี่เป็นแม่เราจริงๆนี่เป็นพี่สาวนี่เป็นน้องสาวเราจริงๆความกำหนัดในกามเนี่ยจะละไปได้จะสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตได้ท่านบอกอย่างนี้พระอุเทนไม่คลิกคุณใจไม่คลิกพระเจ้าอุเทนนี่นะไม่คลิกเพราะว่าแต่ว่าจิตเป็นธรรมชาติโลเลบางคราวก็ยังมีความโลภได้ย่อมเกิดในสตรีที่เป็นปูนมารดาได้ความโลภหรือจิตโลเลในบางคราวเนี่ยย่อมเกิดในสตรีที่ปูนพี่สาวน้องสาวได้ปูนที่ดาได้ก็มีแล้วข้ออื่นมีไหมข้ออื่นนอกจากข้อนี้มีไหมที่จะพิจารณาแล้วภิกษุที่ยังเป็นหนุ่มตั้งอยู่ในปฐมวัยยังเตะปี๊บดังอยู่เนี่ยแล้วจะมาประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เนี่ยมีอีกไหมนอกจากข้อนี้เพราะบางทีจิตมันโลเลเป็นธรรมชาติคือความโลภเนี่ยบางทีเกิดขึ้นพูดง่ายๆคือว่าถ้าเคสแรกกรณีแรกพิจารณาว่านี่เป็นเหมือนแม่เราเป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวเป็นเหมือนลูกเราแล้วไม่เวิร์กจิตยังแบบว่ามีความกำหนัดอยู่จะทำยังไงคือนี่คือทั้งคืออยากจะให้ท่านผู้ชมท่านฟังเนี่ยพิจารณาไปทั้งในกรณีของท่านพระเจ้าอุเทนเนี่ยคือเป็นผู้ชายใช่ไหมปรารถนาผู้หญิงก็กลับกันก็เป็นเหมือนกันคือผู้หญิงถ้าปรารถนาผู้ชายถ้าปรารถนาผู้ชายเอ้ยอย่าไปคิดเลยว่าคนนี้เขาจะมาเป็นคู่เราเพราะว่าเขาปูนพ่อเราอย่าไปคิดเลยว่าคนนี้จะมาเป็นสามีเราเพราะว่าเขาปูนพี่ชายน้องชายเราอย่าไปคิดเลยว่าคนนี้จะมาเป็นสามีเราเพราะเขาปูนลูกเราหรือปูนหลานเราอย่างนี้นะก็ให้คิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้แล้วมันยังจะมีจิตโลเลในบางครั้งยังมีความโลภเกิดขึ้นข้อที่2ท่านพระปินตระพระราชาก็เลยบอกว่าเอ้ายังมีข้อที่2นะพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยได้ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าจงมาพิจารณาไปในกายของเรานี่แหละตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปจนถึงปลายผมตั้งแต่ปลายผมลงในเบื้องต่ำจนถึงพื้นเท้าเนี่ยมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยื่นในกระดูกม้าหัวใจตับปอดไส้เล็กไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำข้นน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมูกน้ำไขข้อปัสสาวะพวกนี้นี่คือกายของเรามันเป็นอย่างนี้ให้พิจารณากายแบบนี้โดยความเป็นของปฏิกูลโดยความเป็นของไม่สะอาดคือถ้าข้อที่1ไม่เวิร์คใช่ป่ะคิดว่าเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันไม่เวิร์คเอาข้อที่2เนี่ยกายเนี้ยมันไม่สะอาดกายเนี้ยมันเป็นของปฏิกูลเป็นของบูดเน่าเป็นของไม่งามกายเราด้วยกายเขาด้วยทำอย่างนี้เนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในความที่ว่าถึงแม้จะยังเตะบีบดังอยู่แต่ก็สามารถที่จะ ไม่ไปเสพกามได้สามารถที่จะละกามได้ไม่ยินดีพอใจในสิ่งนั้นสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตหรือไม่ก็ทำอยู่ได้นาน เจ้า ค่ะโอเคนะทีนี ้ เงื่อนไขแห่งความที่คุณจะต้องมาพิจารณาโดยนี้ต้องมีการอบรมกายคือคนจะมาพิจารณาได้คุณเดินใจเขาต้องได้รับการฝึกมาเข้าใจไหมอย่างทหารจะมีความชำนาญในการที่จะยิงปืนคุณต้องฝึกมาคุณจะมาฝึกปืนได้คุณต้องมีฝึกเรื่องระเบียบวินัยมาก่อนคุณจะมาฝึกระเบียบวินัยได้คุณต้องเรียนรู้กฎระเบียบนะมันต้องเป็นขั้นเป็นขั้นมาจนถึงคุณจะมาเก่งเรื่องการยิงปืนเช่นเดียวกันคุณจะมาเก่งเรื่องการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยคุณต้องมีจิตที่ได้รับการอบรมมาใช่ป่ะจิตที่ได้รับการอบรมมาในเรื่องปัญญาในข้อนี้คุณก็ต้องมีจิตที่ได้รับการอบรมมาในเรื่องสมาธิจิตได้รับการอบรมมานะก็ต้องวาจาคุณต้องได้รับการอบรมมาว่าอย่าพูดพร่ำอย่าพูดไปในเรื่องที่มันไม่ควรพูดแม้คุณจะมาสำรวมจิตได้ไงคุณต้องสำรวมวาจาด้วยมาก่อนแล้วคุณจะมาสำรวมวาจาได้กายคุณก็ต้องรักษาศีลมาให้ได้ต้องมีการสำรวมกายมาก่อนแล้วคุณมีการสำรวมกายคุณจะมาสำรวมมาจึงมาสำรวมวาจาได้คุณจึงมาสำรวมจิตได้รับการอบรมกายวาจาใจมาแล้วทีนี้ถ้าคนที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมมาอยู่เป็นประจำไม่ได้ทำมาอยู่บ่อยๆเนี่ยจะมาตั้งใจให้มาเห็นความโดยความเป็นของไม่งามเนี่ยคุณใจแหมของสวยๆธรรมดาก็ต้องรู้ว่ามันสวยถูกไหมล่ ะ จะมาเห็นโดยความเป็นของไม่สวยเนี่ยบางทีมันไม่เห็นนะนี่ ม ัน น ึ กยาก มันนึกยากใช่นี่พระเจ้าอุเทนก็โตมาข้อที่สองบางทีทำไม่ได้ทำไงบางทีอารมณ์ก็ยังน้อมไปด้วยว่าไอ้นี่มันงามนะแล้วจะทำไงเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอบรมกายวาจานี่จริงๆเป็นกิจที่ทำได้ยากเพราะว่าบางคราวพยายามอบรมอยู่มันก็ไม่ได้จะทำยังไงจะทำยังไงข้ออื่นมีไหมท่านถามก็จึงมาในข้อที่สามมาในข้อที่สามเนี่ยท่านเลยอธิบายไว้แต่มาในข้อที่3นึงก็คือว่าให้มีการสำรวมอินทรีย์มีการคุ้มครองทวารในตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่าถือเอาโดยนิมิตและอย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยเห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูอย่าจงถือเอาโดยนิมิตคือภาพรวมทั้งหมดและอย่าจงถือเอาโดยพยัญชนะคือรายละเอียดแต่ละอย่างแล้วก็โดยไม่ให้ระวังไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอันลามกเนี่ยเกิดขึ้นได้ระวังไม่ให้ความเพ่งเล็งความโทมนัสครอบงำจิตได้รักษาสำรวมอินทรีย์แบบนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะเสร็จพอพูดถึงเรื่องการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจในลักษณะที่คือที่หัวข้อนะคุณใจในลักษณะที่ไม่เห็นโดยภาพรวมทั้งหมดไม่เห็นโดยเป็นแต่ละส่วนละส่วนเนี่ยไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยคือแค่นี้คือจบเลยคือการสำรวมอินทรีย์นี่คือจบเลยเหมือนอย่างกรณีท่านพระอนนท์ถามว่าพึงปฏิบัติกับสตรีอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกอย่ามองแล้วท่านจะไม่ต้องมองล่ะก็อย่าพูดท่านจะไม่ต้องพูดล่ะให้สำรวมอินทรีย์ให้มีสติกลับมาที่ตรงนี้คือจบเลยกรณีนี้ก็เหมือนกันว่าอ้าวถ้าพิจารณาแล้วว่าให้เป็นดังคราวปูนแม่เป็นพี่น้องเป็นญาติกันเอาถ้ามันคิดไม่ได้ล่ะก็ให้พิจารณาว่าผมคนเล็บฟันหนังพิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลอันนั้นมันคิดไม่ได้ล่ะให้พิจารณาให้มีสติสัมปชัญญะคือในที่นี้พูดถึงการคุ้มครองอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์อันนี้คือจบเลยนั่นถูกแล้วโอ้นี่ต้องได้แน่ต้องได้แน่ถ้าทำอย่างนี้นี่ท่านพระเจ้าอุเทนก็มั่นใจว่าโอ้คนที่ถึงแม้ยังเตะปี้ดังยังอยู่ในวัยปฐมวัยยังควรที่จะเสพกามแต่ถ้าเห็นหมดอย่างนี้นี่โอ้สามารถปฏิบัติธรรมะได้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตแน่โอ้ข้าพเจ้าเองเนี่ยบางทีก็ยังมีกายไม่ได้อบรมมีวาจาไม่ได้อบรมมีจิตไม่ได้อบรมโอ้ก็เลยมานับถือท่านพระปิณฑราพระรัตนวาชาว่าโอ้ท่านนี่มีกายวาจาใจอันอบรมแล้วอย่างนี้นะแล้วก็นับถือท่านโดยความที่เป็นครูบาอาจารย์ตรงนี ้ อันนี้คือคำสอนของท่านซึ่งถ้าเราจะดูแล้วในเงื่อนไขความที่รวบรวมสามธรรมสามข้อนี้เป็นอยู่ในหมวดเดียวกันเนี่ยโดยพุทธพจน์ไม่มีโดยพุทธพจน์มีแต่ว่าพระพุทธพจน์แต่ละอย่างเนี่ยมีอยู่ในแต่ละที่แต่คนละเรื่องกันเราเห็นได้ว่าท่านก็รวบรวมมาเป็นอีกหมวดหนึ่งแล้วก็อธิบายไว้ตรงนี ้อืมใช่ค่ะ อันนี้คือเรื่องราวของท่านพระปินโตรภารัตวาชะนะที ่ รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ก็แตกต่างกับภิกษุรูปอื่นจุดหนึ่งตรงที่ว่าความเป็นมาของท่านนี่แหละนะ เจ้าค่ะรวมทั้งเรื่องราวของท่านด้วยนะเจ้าค่ะ อืมใช่ แล้วก็การที่ท่านเป็นผู้ที่เป็นเพียงภิกษุหรือว่าพระอรหันต์รูปเดียวที่บรรลุสีหนาถประกาศต่อหน้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านบรรลุธรรมแล้วใครจะถามอะไรก็ถามได้อย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ เจริญวันแล้วส่วน ท่านผู้ฟังเจ้าค่ะ เจริญวันส่วนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ถ้ามีคำถามคือมีจุดหนึ่งคุณใจลืมบอกไปว่าคำว่าพระรัตวาชาเนี่ยเป็นนามสกุลของท่านพระรัตวาชาเนี่ยเป็นนามสกุลของท่านมีพราหมณ์ที่นามสกุลพระรัตวาชาเนี่ยเยอะแยะมากเลยสี่รูปที่เป็นพี่น้องกันพระรัตวาชาสี่รูปนั่นก็นามสกุลเดียวกันคือเหมือนว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็นามสกุลเดียวกันหมดเลยใกล้ๆเคียงกันอย่างนี้นะท่านก็จึงต้องมีสรรพนามอะไรที่จะคุณคำพิเศษอะไรที่จะบ่งบอกว่าอันนี้แตกต่างกันยังไงก็จึงเป็นที่มาของคำว่าปินโตรภรัตวาชะนะว่าภรัตวาชะรูปไหนภรัตวาชะองค์ที่ไปเอาบาตรนั่นแหละก็จึงเป็นปินโตรภรัตวาชะอย่างนี้ขึ้นมา อืมเจ้าค่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จบเรื่องราวของท่านพระปินโตรภรัตวาชะตรงนี้นะเจริญบาน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกได้เมตตามาธรรมสักขาเกี่ยวกับพระปินโตรภารัตวาชะให้ได้รับฟังกันโดยละเอียดเลยนะคะซึ่งท่านก็ถือว่าเป็น องค์เอกอัครสาวกองค์หนึ่งใน80รูปหรือ41รูปที่ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีความเป็นเลิศของท่านก็เป็นเรื่องของการบรรลุสีหนาถนะคะก็คิดว่าถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสที่ได้เมตตามาสักการะแล้วก็ร่วมกันนำเสนอรายการในวันนี้หวังใจว่าท่านคุณจะได้ประโยชน์ความรู้จากการตามรับชมและรับฟังรายการของเรามากพอสมควรทีเดียวขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ